Celor dintr-o Sfinți, Părintele nostru Ioan, gură de aur, Patriarhul Sărăgradului, a Sfântul Apostol Matia, șed împreună Sfântului Sfințit, Mărturisitor, vicherie, țin împreună cu dânșa, cărora pomenul să vârșim, ale Sfinților Drepturilor Dumnezeiești, Părinții Achim și Alași, pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca în bun, știi, oameni iubitori. Mă bucur, suntem împreună din nou în această Sfântă Duminică, înaintea praznicului mare, care este adormirii Maicii Domnului și care este și patronul acestei Sfinte Mănăstiri, adormirea Maicii Domnului. Ne bucurăm că avem în mijlocul nostru Preasfințitul Episcop Ambrozie, vicarul Mitropolitului Ciprian din Grecia. Știți că întotdeauna Mitropolitul ne-a onorat cu prezența biserica noastră și în timp de nevoie și în timp de bucurie. A fost alături și la durere, a fost și la bucurie. Și pentru că anul acesta am avut marea sărbătoare a canonizării Mitropolitului Glicherii, a Sfântului Ierarh și Mărturisitor Glicherii, și a fost prezent nu numai el, ci cea mai mare parte sau toți arhierei din Sinodul al Preasfinției sale, plus ceilalți care au venit și ne-au onorat biserica noastră. Acum, fiindcă mai sunt și alte probleme, ca în fiecare biserică, la fel și în al Preasfinției, nu a putut să fie prezent și la hram, pentru că a fost diferența de o lună și jumătate, de la canonizare până la hramul, schimbare la față, de la slătioară. Pentru asta, prin bunătatea în al Preasfinției sale, l-a delegat pe Preasfințitul Ambrozie, ca totuși să ia parte la hramul Mănăstirii Slătioare, așa cum după obicei venea întotdeauna și ne onora cu prezența și ne aducea bucuria și binecuvântarea Bisericii din Grecia. Noi ne bucurăm că această unitate dintre Biserica Română și Biserica din Grecia, Biserica Ortodoxă din Bulgaria, care este Biserica Păstrătoare a Adevăratei Credinței, și biserica noastră și celelalte biserici, biserica ortodoxă rusă din diaspora, ne bucurăm că suntem în comuniune, pentru că tăria unei biserici este aceea care este în comuniune cu celelalte biserici surori. Și cu toate că celelalte patriarhii din lume, o parte, păstrează calendarul vechi, dar urmează o linie politică pe care pe noi nu ne interesează prea mult. Pe noi trebuie să ne intereseze atât ca biserică, cât și ca credincioși, și ca păstori ai credinței, ai credincioșilor, să păstrăm linia cea adevărată și trasată de Sfinții Părinți. Nu linia politică. Știți că ideologiile politice se schimbă. Biserica nu are decât o singură ideologie, aceea a mântuirii omului, aceea de a crede și a mărturisi, aceea de a crede prin faptele cele bune. Credința fără fapte este moartă și faptele fără credință sunt moarte. Deci asta este problema cea mare a bisericii și interesul bisericii. Ideile omenești se schimbă după fiecare conducere, se schimbă și se imprimă o altă ideologie. Biserica, cum am spus, are o singură ideologie, aceea a direcționa creștinii să se poată să se mântuiască. Ce trebuie să facă omul să se mântuiască și ce nu trebuie să facă ca să nu greșească, să se ducă în muncă. Pentru asta îl rog pe Preasfințitul Ambrozii, care știe bine limba română. Pe noi ne-ați auzit de atâtea ori vorbind în diferite ocazii și pe Preasfințitul traducând din predica Mitropolitului Ciprian. Însă acum, pentru că este singur și îl reprezintă și pe Mitropolitul Ciprian și Biserica din Grecia și este prezent în mijlocul nostru și a avut bună plăcere și dragoste să vină să slujim astăzi în București, pentru asta îl rog să rostească acele cuvinte de folos, pentru că este unul din bărbații care a umblat în întreaga lume ortodoxă. Știi foarte multe lucruri, atât din biserică, cât și din afara bisericii. Nu mai vorbim și e păcat ca pe om să-l lauză în față de câte limbi străini cunoaște, pentru că știți, limba română este o limbă cam grea de învățat, dar totuși, în câteva luni de zile a învățat-o la porunca Mitropolitului Ciprian, pentru că trebuia să aibă pe cineva cu care să poată să comunice cu Biserica Română. Și sigur că a fost Preasfințitul care a avut acest dar de la Dumnezeu și îl are în continuare și a putut să învețe într-un timp record și plus de asta să fie atașat de biserica noastră ca unul din părinți și din frații noștri. Vreau să eu vă urez, biscredincioși, multă sănătate tuturor, bucurii, să ne putem revedea din nou la crama dormirii Maicii Domnului și care o să aibă dragoste. Marți avem la Metoc cramul acelei biserici închinate Sfântului Nifon, care a fost mitropolitul țării românești. Și Preasfințitul va sluji acolo împreună cu noi. Multă sănătate tuturor și rog Preasfințitul să ia cuvânt. Să ne trăim, Preasfințitul, la mulți de părinte. Mai întâi de a rosti o vorbă mică despre Evanghelia de astăzi, am vrea să-l mulțumesc pe la Preasfințitul Ovlasie și pe Părintele Stareți Flavian, care mi-au poftit astăzi să slujesc aici, în această biserică minunată, închinată la adormirea Maicii Domnului. Și să felicitez pe părinții care au făcut o stănială așa de mare, nu numai a construit din început, a reconstruit, să spunem mai adevărat, mănăstirea, dar de a face o biserică așa de frumoasă, care va fi o bijuterie, un ornament pentru tot aiuna, pentru biserica cea adevărată din România. Pictura care o vedeți aici este pictura cea tradițională și adevărată a ortodoxiei. Și de aceea mă bucur foarte mult să văd o biserică pictată cu acest fel minunat, cu acest, într-un fel care nu este pământesc, dar ne aduce cu minte la cer, fiindcă așa este pictura bizantină. Este pictura care nu reprezintă omul care este în viața aceasta, dar, dar omul care va fi în viața cea veșnică. Astăzi am auzit din Sfântul Apostol Matei cum a venit un tânăr către Mântuitorul și l-a întrebat cum să câștigă viața cea veșnică. Mântuitorul i-a spus, care sunt poruncile care trebuie să urmărească? Poruncile a lui Moise. Și tânărul a răspuns că toate acele am ținut din început, din viața mea. Sigur că nu a spus adevărul. A știut în inima lui că lipsea ceva, fiindcă nu putea să împlinească poruncul dragostei dacă avea, cum era adevărul, iubire de argint. Era patima aceasta ridicinată în inima lui. De aceea, când a spus că toate acelea am păzit, nu a spus adevărul deplin. Dar a întrebat, ce trebuie să fac să fiu desăvârșit? Și Mântuitorul i-a dat răspunsul, dacă vrei. Fiecare odată Mântuitorul ne spune, dacă vrei. Darul cel mai mare pe care ne-a dat-o este libertatea noastră. Suntem liberi să urmărim sau Mântuitorul sau dracul, cum este după voia noastră. Suntem liberi complet să facem sau voia lui Dumnezeu sau voia dracului. Nu suntem conștiinți din nimeni. Dacă vrei să fii desăvârșit, atunci trebuie să dai toată averea ta săracilor și vină după mine. Nu numai i-a spus cum trebuie să fii desăvârșit, dar i-a dat posibilitatea de a se face apostolului. Este o chemare foarte mare, de mare cinstic pe care a făcut-o Mântuitorul în acest moment. Dar știm toți ce a fost răspunsul. N-a răspuns deloc. A pus capul jos și a plecat, fiindcă era foarte bogat și era legat cu bogăția lui. Și nu putea să lasă bogăția și să se facă apostol al lui Hristos. Iubirea de argint este o patimă foarte grea. Pot să spun că este cea mai grea să ridicinească în inima omului. Omul care este prins din patima aceasta, foarte greu să scapă. Din alte patime, din parte cuvărie, din parte toate alte patime, poate să scapă mai ușor decât din iubire de argint. Și acesta era patima omului acesta. Iubirea de argint nu este numai patima bogaților, mai ales a lor, da? Și omul sărac poate să aibă iubirea de argint, să nu aibă în mintea lui decât cum să câștigă mai mulți bani, cum să facă avere. Și omul bogat, din partea cealaltă, poate să nu fie iubitor de argint, dar să fie milostiv, să vadă bogăția lui ca un dar din Dumnezeu, ca să poate să facă milostenii săracilor. Fiecare din noi, fiecare om care este născut în lume, are foarte multe patime. De aceea, lupta creștinească este a ne libera din patimele noastre. Este o luptă continuală pe care fiecare creștin are de făcut. Dar este și adevărul că fiecare creștin are o patimă specială cu care are lupta de făcut. Toți avem patimele multe, dar fiecare are o patimă specială. Cum avea tânărul de astăzi, avea iubire de argint. Toate cele alte porunci ținea și nu era ceva ușoară, dar ținea. Iubirea de argint, dar era ridicinat în inima lui și nu putea scăpa. Fiecare din noi are o patimă. O patimă specială cu care avem de lupta. Unul are alta, nimeni nu este liber din patime până să sosiască la statul de, cum se spune în românești, nu știu, apatia, spunem în grecia, care este libertate din patimele. Libertate din patimele poate să câștigă omul în viața aceasta. Sfinții au câștigat, cuvioșii au câștigat și cuviosul pe care de puțin aici a fost proslăvit în România, Sfântul Glicheri, Mărturisitorul, este un om care a sosit acolo să fii liber din patime. Un om care cu viața lui niciodată nu a smintit pe nimeni, care a dat numai pildă cea bună, toților, pildă mai întâi a credinței ortodoxe, pildă vieții cu lăgurește, care era și un călugăr desăvârșit. Fiecare om știe care este patima aceea mare cu care are să lupteze în viața aceasta. Dumnezeu ne-a lăsat să fim, să avem patimele, să fie patimele în jurul nostru. Nu înăuntru, fiindcă spune Sfântul Diadoc de la Foticii că omul nebotezat are draci în inima lui și harul lui Dumnezeu afară, care ajută să scape și să vină la credință. Dar omul botezat are harul lui Dumnezeu în inima lui și dracii din afară, care încerc să-l atrag din drumul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu este în inima noastră, fiindcă suntem botezați în inima Sfântii Treimi. Dar harul acesta trebuie să o realizăm, trebuie să o cultivăm. Și cum să facem, cum să cultivăm harul acesta? Fiindcă creștinul care este botezat și nu trăiește în fel creștinesc, nu are niciun fel de folos din harul lui Dumnezeu, care a luat din Sfântul Botez în inima lui. Nu numai aceasta, dar va fi pedepsit mult mai mult decât necredinciosul în viața cealaltă, dacă nu trăiești creștinesc. Harul acesta în inima noastră, harul botezului, trebuie să fie cultivat. Și o cultivăm din viața noastră în biserică, fiindcă afară din biserică nu putem găsi nici adevărul, nici mântuirea. În biserică trăim. A focului lui Hristos, a bisericii. Nu avem nici dreptate de a ne închinăm singuri. Ne închinăm totdeauna ca membri a lui Hristos. Când postim, nu postim singur, postim cu biserica, fiindcă este poruncă bisericii să postim. Și mai ales în biserică, fiindcă în toate limbii, și limba greacă și limba română, biserica înseamnă nu numai corpul tainic al lui Hristos, pentru care suntem mântuiți, dar înseamnă și clădirea aceasta materială în care ne găsim acum. Aceasta este biserica. Biserica în toate limbii are două sensuri și sunt foarte legate printre ei. Nu putem să fim membri bisericii tainici dacă nu suntem și în biserica cea pe pământ, biserica care este clădirea în care se săvârșesc toate tainele a lui Hristos și mai ales taina trupului și sângele a lui Hristos, Sfântă Liturghia, în fiecare duminică și praznic. Toți creștini care se găsesc în biserică, într-un fel, sunt și slujitori. Slujitor, sigur, este preotul, este episcopul, este diaconul. Dar toți creștini care sunt în biserică, prin patia, nu sunt spectator, nu este ca la un teatru unde omul văd care ce este făcut, dar creștinul care se găsește la biserică, chiar dacă nu este preot, nu este la Sfântul Altar, prinde patie. Se închine împreună cu preotul. Preotul este reprezentativul poporului înainte jertfenicul. Să aducă acolo jertfă cea fără de sânge, să se închină și să roagă Sfântului Duh să coboare pe Sfinții Daruri. Da, ca reprezentativul poporului, de aceea preotul nu are drept niciodată să slujesc singur. Trebuie să fii cel puțin un creștin împreună. Să fii biserică prezentă când preotul slujește. De aceea toți care sunt în biserică în timpul Sfântului Liturghie primesc harul lui Dumnezeu, dar mai ales când se pregătesc cum trebuie, după tradiții bisericii, se împărtășească la Sfintele Taine, cu post, cu rugăciune, cu martirisire, este o mare necesitate pentru fiecare creștin să se pregătească cât mai des, să împărtășească și să unească prin Sfânta Împărtășanie cu Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Prin Evanghelia de astăzi, Mântuitorul ne arată cum o singură patime, cum era cu tânărul de astăzi, poate să ne dispărțeze de Dumnezeu, fiindcă el a pierzit cinste de a fi ucenic al lui Hristos. Dar nu numai aceasta a pierzit, dar fiindcă era legat cu bogăția lui, a pierzut și împărăția cerului dacă nu s-a pocăit după. Nu știm despre bogatul de astăzi ce s-a făcut mai târziu. Poate cu harul lui Dumnezeu să fie pocăit și să revină după decizia lui și s-a făcut porunca lui Dumnezeu. Asta nu știm. Dar știm că fiecare din noi poate, dintr-o singură patimă, să fim dispărțiți din Dumnezeu. De aceea trebuie fiecare din noi mai întâi să vedem, să căutăm ce o fi patima aceasta. Unde sunt patimele nascunse în inima noastră? Să facem o examine foarte minutioasă și fără milă de sine. După aceasta, să cerem din Dumnezeu puterea Lui, să ne martirisim patima aceasta și să facem promisiune lui Dumnezeu să scăpăm cu ajutorul Lui, fiindcă noi suntem neputincioși și fără ajutorul lui Dumnezeu nu avem puterea nici nimic să facem, cum ne spune însuși Iisus Hristos la Evanghelia. De aceea, iubiți credincioși, vă rog la toți, la sine mai întâi și la toți, la dragostea voastră, că postul acesta să fie, cum fiecare post, un timp de pocăință, un timp de rugăciune, un timp să vedem, să căutăm în inima noastră, să vedem care sunt patimele din care trebuie să scăpăm și să facem decizia adevărată de a scăpa cu ajutorul lui Dumnezeu. Cu ajutorul lui nu este o patimă din care nu putem scăpa. Nu este ceva să fie deasupra puterii lui. Numai să cerem puterea lui cu toată inima, nu cu o parte, cum spunea Sfântul Augustin, când era mai tânăr, spunea la rugăciunile lui Dumnezeu, dă-mi pocăință, dar încă nu, mai târziu. Asta nu este o rugăciune adevărată. Și după, cu ajutorul lui Dumnezeu, sigur, că s-a pocăit și pentru rugăciunea aceasta mincinoasă pe care o facea, să facem rugăciunea cu toată inima. Și atunci Dumnezeu ne ajută cu rugăciunile Maicii sale, lui care este închinat biserica aceasta, și toților sfinților care a trăit după voia Lui. Vă rog la toți mulți ani, urez mai ales la Părinții Stareți, Părinte Flavian, la toți părinți, multă putere să săvârșească biserica aceasta și să se termine cu ajutorul Maicii Domnului și pentru slavă ei și pentru slavă Fiului ei și pentru slavă lui Dumnezeu. Amin. Iubiților credincioși, nu am cuvinte să mulțumesc bunului Dumnezeu și n-al preasfințitului mitropolit, n-al preasfințitului Ciprian pentru acest dar atât de fastos, atât de îmbietor spre viața duhovnicească pentru această slujbă de astăzi. O consider ca o înainte prăznuire a hramului care îl vom serba sâmbătă, în cinsta Maicii lui Dumnezeu. Mai ales că preasfințitul Ambrozie a trecut pe aici doar în preacăt, dar cu slujba acum ar fi prima dată. Îl rugăm pe bunul Dumnezeu să mai vină pașii săi, să se mai îndrepte spre noi, să ne mai aducă cuvânt de mântuire din lume, ca să vedeți cu toții cum stă creștinătatea, cum stă omul în general pe Mapamon. Și ca să știți cine a grăit, este de neam englez, botezat în dreapta credință, avându-L pe Hristosul acela adevărat în care s-au sfințit toți sfinții cerului și în care ne lăudăm și noi, trăiește în mănăstirea Sfântului Ciprian și Iustina din Grecia, iar unde se duce în lume, nu știu de unde grăiește, dar grăiește cu toți. Se duce în Germania, vorbește în limba lor, se duce în America în limba lor, în Spania, în Italia, în Rusia și în România, precum vedeți. Darul lui Dumnezeu l-a nobilat cu aceste de neprețuit daruri și mai ales prin faptul că este un călugăr care știe să trăiască viața duhovnicească. Cu toate acestea, de stilul nou, atât din Grecia, cum suntem și noi catalogați de aceștia din țară, e considerat un om de margine. Dar fiindcă ei sunt un cățel care latră, întotdeauna și ce este sfânt și ce este de preț, nu putem să facem altceva decât să-i lăsăm să latre și să mergem înainte. Mulțumesc bunului Dumnezeu și prelaților bisericilor noastre, surori din România și din Grecia, că am mijlocit această frumoasă slujbă și fastuoasă spre întărirea sufletelor noastre în această viață atât de austeră și de săracă duhovnicește. Împreună cu preasfințiile lor a venit și preasfințitul Demosten, încărunțit în viața duhovnicească, și preasfințitul Pahomie. O dovadă în plus că, iată, veghează necontenit la căpătâiul sufletelor noastre cei cărora li s-au încredințat sufletele noastre întâi stătători ai bisericii. Și cum de multe ori am spus-o, datoria morală ne îndeamnă ca în rugăciunile noastre, în cugetările noastre către Dumnezeu, să ne rugăm și pentru preasfințiile lor, fiindcă fără ei, biserica e cu a nevoie de a merge înainte, așa cum o familie fără tată, fără mamă, cu greu se descurcă. Biserica noastră a fost încercată de asemenea văduvii zeci de ani, până când, cu mijlocirea lui Dumnezeu, s-a ierarhizat biserica care a rămas din sfărâmăturile evreiești din anul 1924 prin schimbarea calendarului. Iar dacă a binevoit Dumnezeu ca să avem întâi stătător în biserică, rogu-vă insistent să vă rugați fiecare, fiindcă aici este mântuirea, aici este oaza, unde venim ca cerbul, cum spunea Sfântul proroc David, spre izvoarele apelor. Că vedeți multe bucurii și multe întristări vin pe sufletele noastre, dar bucuria cea mai mare este una ca aceasta de astăzi. De ce? Fiindcă ea ne cântă în sufletul nostru, în ființa noastră. Iubiților credincioși, vreau să vă anunț cu ajutorul bunului Dumnezeu, s-a scos de sub tipar istoria bisericii noastre ortodoxe, o biserică considerată de Biserica Greacă în stilul vechi, în dreapta credință, biserică mucenicească. Așa istorie nu s-a mai scos până acum și o vom pune de vânzare cât mai curând la pangar. E bine să o aveți în casele dumneavoastră ca să știți cum s-a adus până în ziua de astăzi acest drapel al dreptei credințe prin furtuni, cu mult sânge, cu multă lacrimă, cu multă neodihnă. Acolo este consemnat aproape pe viu cum s-a adus până în zilele noastre ceea ce vedem, aceste edificii care aș putea să spun pe drept cuvânt că sunt stropite cu sânge și sânge mucenicesc. Îl rog pe bunul Dumnezeu ca să dea minte întreagă tuturora, să ne dea putere și să ne dea acea sămânță de dragoste de Dumnezeu, fără de care nu ne mântuim. Iar Dumnezeu la rândul să ne iubească cu iubirea sa dumnezeiască în veci. Amin. Să ne iubim.